Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilka tysięcy policjantów w całym kraju czuwa nad bezpieczeństwem na drogach podczas świątecznych wyjazdów. Ponad 905 tysięcy złotych przekazali na pomoc dzieciom w Syrii słuchacze podczas 4 trójkowych licytacji. Więcej patroli i wzmożone kontrole. Kilka tysięcy policjantów w całym kraju czuwa nad bezpieczeństwem na drogach podczas świątecznych wyjazdów. Policjanci kontrolują stan techniczny samochodów, w tym oświetlenie, a także stan opon. Jak mówi Andrzej Browarek z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Policji, dla osób, które usiadły za kierownicą po wypiciu alkoholu, nie będzie pobłażania. Jeżeli zatrzymamy takiego kierowcę, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Policjanci zalecają, by kierowcy byli wypoczęci przed podróżą. Warto też zadbać o bezpieczeństwo pasażerów i bagażu. Pamiętajmy o fotelikach dla dzieci, o tym, żeby one były dobrze zamontowane, pasy, żeby były dobrze zapięte. A bagaż, który przewozimy, szczególnie te nasze prezenty, były dobrze zabezpieczone w bagażniku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. O pomoc medyczną podczas świąt możemy poprosić w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania. Adresy placówek można znaleźć na stronie nfz.gov.pl. Przy zagrożeniu zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe. Pamiętajmy jednak, że nie zastępują one lekarza podstawowej opieki ani poradni specjalistycznej. Osoby, które wyjeżdżają za granicę, powinny zabrać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Aby szczególnie podczas świąt być otwartym na ludzi potrzebujących pomocy, zachęca kardynał Kazimierz Nycz, gość radiowej Jedynki. Mówił również o symbolice opłatka. Gdybym uważał, że opłatek i łamanie się opłatkiem jest tylko znakiem, który oznacza naszą miłość, jedność i tak dalej, to rzeczywiście miałbym poważne wątpliwości, czy jest do niektórych środowisk sens iść. Ale głęboko wierzę w to, że opłatek jest znakiem wzywającym ku jedności, ku temu, żeby człowiek na przyszłość był choć troszkę lepszy. Metropolita Warszawski życzył słuchaczom Polskiego Radia błogosławionych, radosnych, ale zarazem głęboko przeżywanych świąt. Ponad 905 tysięcy złotych udało się zebrać podczas 4 trójkowych licytacji. Wczoraj słuchacze przekazali na pomoc dzieciom z Aleppo aż 334 tysiące. Najwyżej wylicytowano jacht Delfia Trójka za 51 tysięcy. 50 tysięcy po raz pierwszy za żaglówkę Delfia Trójeczka. 50 tysięcy po raz pierwszy, panie Andrzeju? Pogratuluję. Po raz pierwszy, po raz drugi, ale oto na antenie pan Adam. Dobry wieczór. Będziemy powoli jechać, tak, po 1000. Spróbujmy. 51 od pana Adama. Pan Krzysztof. Ja dziękuję. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci w takim razie. Słuchacze licytowali też koszulkę Roberta Lewandowskiego, płytę Stinga z autografem, rękopis Jaromira Nochawice oraz atlas kotów od Jarosława Kaczyńskiego. W Trójce teraz pora na sport. Michał Gąsierowski. Czegoś takiego w Polskim Związku Kolarskim chyba nikt się nie spodziewał. Związkiem ostatnio wstrząsnęły afera obyczajowa oraz finansowa. I choć dotyczyły rządów poprzedniego prezesa, obecny Dariusz Banaszek postanowił nie drążyć sprawy i nie szukać wyjaśnień. Minister sportu Witold Bańka zażądał więc jego odwołania. W nowych wyborach delegaci ponownie zagłosowali jednak na Banaszka i wybrali go znowu na prezesa. Ten nie traci zapału. Będziemy robić wszystko, żeby dalej koordynować projekt Polski Związek Kolarski. Nie tracimy suwerenności, pracujemy. Rozwijamy polskie kolarstwo. Tokio 2020. Minister Witold Bańka zareagował szybko i zapowiedział wstrzymanie finansowania Związku Kolarskiego z Ministerstwa Sportu. No to teraz o prawdziwym sporcie. Na boiskach po wczorajszej przystawce świątecznej w Premier League dziś szykuje się prawdziwa uczta. Wczoraj po niesamowitym meczu Arsenal zremisował 3-3 z Liverpoolem, a dziś kibice czekają m.in. na starcie Chelsea z Evertonem, Juventusu z Romą, no i przede wszystkim Realu Madryt z Barceloną. Kapitalnie ten mecz zapowiada dziś dziennik Marka. Przed transmisją z meczu siedzi Święty Mikołaj i mówi: nie ruszam do roboty przed końcem spotkania. I tak rzeczywiście może być. Początek meczu o 13:00, bilans spotkań to 72 zwycięstwa Realu, 33 remisy i 69 wygranych Blaugrany, która dwa ostatnie z takie starcia przegrała. W święta jak zwykle nie będą mieli wolnego koszykarza w NBA. Marcin Gortat grał już dziś, a jego 7 punktów i 5 zbiórek nie pomogły drużynie. Po słabym meczu Washington Wizards przegrali z Brooklyn Nets 84-119. Teraz to wszystko na sport. Zapraszam ponownie po 17:00. Wtedy będzie już po El Clasico, które przypominam jeszcze raz nietypowo, bo dziś o 13:00. A dziś sporo chmur, na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 3 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie i nad morzem. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

Wcześniej związek stracił sponsorów, wszystko przez afery obyczajowe, a nawet powiemy mocniej seksualne i finansowe, które zostały ujawnione w wyniku audytu. I mówię o tym dlatego, że to już jest kolejna sprawa dotycząca związku sportowego, że coś jest nie tak. Czy związki sportowe to jest takie państwo w państwie? Może one w ogóle nie są potrzebne? Jarosław Kalinowski. Ja myślę, że są potrzebne, tylko że okazuje się, że wśród działaczy sportowych akurat padło na kolarstwo. Zresztą mieliśmy do czynienia w innych obszarach też różne niedobre rzeczy. No to trafiliśmy na jakichś ludzi, którzy mają w sobie olbrzymie pokłady destrukcji nie tylko własnej, ale niestety pociąga to za sobą dyscyplinę, w której mieliśmy wiele sukcesów. No to, co się stało, o czym można było przeczytać na temat tego zjazdu, to jest totalna kompromitacja i trzeba powiedzieć, że minister Bańka tutaj właściwą chyba linię zachowuje i życzyć mu trzeba powodzenia, żeby jak najszybciej do znormalizowania sytuacji w tym związku po prostu doszło. Jarosław Sellin. Związki sportowe to są organizacje społeczne, ale korzystają w największej mierze jednak ze środków publicznych, bo państwo finansuje różne dyscypliny sportu za pośrednictwem związków sportowych. I właśnie dlatego postanowiłam, żebyśmy chwilę uwagi temu poświęcili, bo to są nasze pieniądze. Więc jednak te związki sportowe, korzystające ze środków publicznych, czyli z pieniędzy nas wszystkich, powinny nie obrażać się na to, że podlegają jakiejś kontroli czy wymogom, również wymogom o charakterze moralnym czy etycznym. Jeśli takie skandaliczne rzeczy, o których słyszymy, się dzieją, to jednak powinny mieć jakieś mechanizmy wewnętrzne do samooczyszczania się. Jeśli tych mechanizmów nie ma, no to wydaje się, że jakaś presja medialna powinna być wywierana i albo może nawet jakieś instrumenty w ręku ministra sportu powinny być, żeby móc pomóc w samooczyszczeniu się tych związków. Tam były jakieś dymisje, samodymisje, można powiedzieć. Były dymisje, cały zarząd oprócz właśnie prezesa podał się do dymisji, zareagował tak na wezwanie ministra sportu, prezes chce rozmawiać z ministrem. Zastępcy się podali do dymisji, uznali, że były nieprawidłowości, natomiast jakiś upór jest na samym szczycie tego związku. Nie, no zjazd go potwierdził. Zjazd, no to jeszcze gorzej. I to jeszcze jakąś taką ogromną, zdecydowaną przewagą głosów. To jeszcze gorzej świadczy o tym środowisku. Ale tam padały zarzuty wręcz, nie wiem, korupcyjne, defraudacja środków. To ja myślę, że prokuratura się tym zajmie i będziemy wtedy wiedzieli, kto ma rację. Andrzej Halicki? No chyba się zajmuje rzeczywiście. I oczywiście nikt przed postawieniem zarzutów, a także późniejszym procesem nie może zostać osądzony od razu jako winny i jako skazany. Ale rzeczywiście jest coś zadziwiającego, że ci przedstawiciele na zjeździe, no przecież dbający o kolarstwo i o jego dobry wizerunek, większą lojalność no mają wobec no tego prezesa niż wobec no kolarstwa, któremu służą, tak, i jego dobra. Dobry związek to taki, który dba i o szkolenia, i o infrastrukturę. Tu mamy też problem, bo przecież nierozliczony czy źle rozliczony tor w Pruszkowie spowodował te kłopoty finansowe i wcześniejsze perturbacje związku. Myślę, że rzeczywiście ta decyzja jest decyzją, która utrudnia. O, wędrowiec wrócił z Syberii. Do dobrych czasów polskiego kolarstwa, tak, witamy wędrowca. Dzień dobry. Wędrowca uprzedzają się zagubionego. Tak. Dzień dobry wszystkim. Czyli co jest oburzające w tej sytuacji, to jest przede wszystkim kwestia tak zwana obyczajowa. Tylko to nie jest kwestia obyczajowa romansu, tylko to były zarzuty o gwałt, o wykorzystywanie nieletnich, o używanie środków alkoholu nasennych do wykorzystywania tych osób. I jakby pomijając kwestie formalne VAT-u, wyłudzeń, które były stawiane zarzuty, o ten element właśnie wykorzystywania seksualnego i potencjalnego gwałtu, no to jest najgorszy element. I jeśli to już kryminał. To jest już dokładnie, to jest kryminał i że jakoś bardzo cicho jest o tym. Żadne zarzuty. No właśnie dlatego robię, żeby chyba głośniej. Chyba nie zostały postawione. Szef związku jakby został ponownie wybrany i mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Jeśli jest się tyle lat w takim związku, jeśli od roku jest się prezesem i mówi, że coś się słyszało, ale właściwie nie wiadomo co. Każdy taki zarzut powinien być sprawdzony. Szczególnie wśród najwyższych osób. Buddyjską małpką. Piotr Apel. No to rzeczywiście jest niebywałe, że związkowcy bardziej liczą na to, żeby bardziej się liczą z tym, żeby zostać na swoich funkcjach. Ważniejsze jest dla nich utrzymanie status quo niż dobro zawodników, niż dobro całej dyscypliny. To jest zadziwiające, że to państwo w państwie, bo inaczej tego nie można nazwać, czyli związki sportowe, same się chcą rządzić, same chcą decydować o wszystkim, ale jednocześnie nie utrzymują żadnych standardów. Więc pytanie jest, czy podobnych sytuacji nie ma na przykład w innych związkach? Czy da się to jakoś zweryfikować? Bo ten audyt w Związku Kolarstwa powinien tak podobny odbyć się we wszystkich związkach i pewną taką grubą kreskę odciąć się od tych wszystkich złych praktyk, które były do tej pory robione. I nowy zarząd w PZPN-ie to zdaje się udało, tak? Znaczy mieliśmy niekończącą się opowieść PZPN-u przez 15-20 lat, aż pojawił się dobry prezes i powoli to się oczyszcza. Liczę na to, że w innych związkach sportowych to samo się stanie, że przynajmniej zacznie się iść w dobrą stronę. Mówimy o związku, Polskim Związku Kolarstwa. Panie ministrze, proszę bardzo. Jeszcze raz dzień dobry, przepraszam za spóźnienie, aczkolwiek uprzedzałem, że będę później. Oczywiście sytuacja jest skandaliczna i z jednej strony szkoda, że brak refleksji u prezesa związku, że sam nie zrezygnował, sam nie poczekał, aż ta sprawa będzie wyjaśniona, ale też brak refleksji u tych działaczy wszystkich, no bo on cały czas się cieszy poparciem w większości, bo w głosowaniu przecież otrzymał znaczące poparcie. Na koniec na pewno będzie tak, że ucierpi dyscyplina, ucierpią często młodzi kolarze, juniorzy, zdolni ludzie, którzy przez to, że nie wiem, odejdą sponsorzy, przecież już jeden sponsor odszedł, przez to, że nie będzie dotacji. Nie jeden. Czy nawet więcej, prawda? Ale jeden taki chyba kluczowy, ale to tym bardziej. I na koniec zamiast dbać o dobro tej dyscypliny, o dobro sportowców, którzy się ścigają, no po prostu jakiś własny tylko interes widać. A tutaj jeszcze wcześniej, jak już wszedłem, pani poseł Monika Rosa mówiła też właśnie o tych takich zarzutach czy oskarżeniach kryminalnych, ale też takich najgorszych z możliwych niemalże. No, wykorzystywania seksualnego młodych czy nawet nieletnich zawodniczek, no to już są naprawdę poważne, ogromne zarzuty i trudno sobie wyobrazić, żeby człowiek, żeby tutaj minister sportu mógł przymykać na to oko i cały czas uważać, że nic się nie dzieje, więc reakcja ministra sportu jest jak najbardziej właściwsza. No niestety tak jest, że nie ma takiej władzy, jak to się wydaje, która mogłaby sprawić, że zrobi tam porządek. Ale miejmy nadzieję, że to kwestia czasu i właśnie inne organa się zajmą tymi osobami. Proszę Państwa, Komisja Weryfikacyjna uznała wczoraj, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 roku w sprawie Nowakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa i zdecydowała o nałożeniu na beneficjentów reprywatyzacji obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości łącznie 15 milionów złotych. Jednym z beneficjentów jest mąż prezydent Warszawy Andrzej Walc. Ma zwrócić pieniądze zarobione na sprzedaży tej kamienicy. Czy to jest, proszę Państwa, zgodne z poczuciem sprawiedliwości i zgodne z prawem? Jarosław Kalinowski. No, u podstaw całej sprawy jest to fałszowanie dokumentów i to już chyba w 1945 roku i sąd, nie wiem, też w tych latach 40. stwierdził, że mieliśmy do czynienia z fałszerstwem. No i przedziwna rzecz, że już w Nowej Polsce na podstawie tych sfałszowanych dokumentów ktoś został beneficjentem reprywatyzacji. No i teraz sprawę znamy wszyscy, głośna sprawa. Również dlatego, że pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, jej rodzina jest w sprawie. No sprawa jest niewątpliwie też w znacznej mierze polityczna. No bo ja się zgadzam z tezą, że stała się rzecz straszna, że ucierpieli przede wszystkim ludzie, którzy byli eksmitowani i musieli sobie układać życie na nowo, ponieśli straty nie do odrobienia. No ale z drugiej strony przy okazji dochodzenia tej sprawiedliwości no mamy trochę spektakl polityczny, no bo rzeczywiście no trudno przejść obojętnie wobec faktu, że wśród tych, którzy byli przesłuchiwani przez komisję weryfikacyjną nie było ani tych, którzy tą decyzję wydawali, a to było za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No można znane nazwiska z PiS-u, pana Sasina czy pana Błaszczaka tutaj, którzy też w jakimś sensie no, gdzieś tam współodpowiedzialni za wydanie tej decyzji byli. No tylko tu ukierunkowanie polityczne. No jedynym przesłuchanym wśród beneficjentów był... No właśnie o tym mówiłem. Natomiast mnie, powiem szczerze, jeszcze raz przypominając, że najgorszy jest dramat tych ludzi, którzy musieli stamtąd się wynieść, eksmitowani byli. Jak będzie się do odwołań, które niewątpliwie będą, nie tylko w tej sprawie, ale w większości pewnie spraw rozpatrywanych i rozstrzyganych przez komisję weryfikacyjną, jak będą się odnosiły sądy. To mnie interesuje, jak potraktują sądy całość komisji jako takiej, co do której są wątpliwości prawne. No i jak się będzie sąd odnosił do tych niezwykle skomplikowanych dylematów, czy ci, co nabyli, że tak powiem, w dobrej wierze, załóżmy, że w dobrej wierze, jak to będzie potraktowane. To bo to już ciekawy. Jest sprawa piętrowa, bo to no już nie są właścicielami ci, którzy dostali w wyniku tej reprywatyzacji, czyli tylko już to można przypuszczać, jest że w dobrej prawda? Wierze nabyli, ale czy w dobrej wierze nabyli, tego też nie wiemy. Jarosław Sellin. Na ponowne używanie przez polityka opozycji nazwiska świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w tym kontekście oczywiście trzeba zareagować i przypomnę, że kiedy Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy, to w roku 2004 było 30 reprywatyzacji, a w roku 2007, kiedy Hanna Gronkiewicz nastała, w jednym roku było tych reprywatyzacji 300. Tak, panie ministrze, ale mówimy o reprywatyzacji tej z 2003 tak, roku. I Lech Kaczyński, kiedy się dowiedział, że reprywatyzacje również dotyczą sytuacji, że się sprzedaje kamienice z lokatorami, to natychmiast nakazał zaprzestać tego procederu. A w sprawie Noakowskiego, kiedy już był prezydentem Rzeczpospolitej, kiedy się dowiedział, że ta kamienica została sprzedana na podstawie przestępczych działań wcześniejszych, czyli fałszowania dokumentów, to napisał jako prezydent Rzeczpospolitej list do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z prośbą, żeby ta decyzja została zweryfikowana i nie została zweryfikowana. Także tutaj prezydent Lech Kaczyński działał prawidłowo. Natomiast ta decyzja... Ale jego urzędnicy już może nie do końca, ponieważ nie sprawdzili wszystkiego przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej. Wiedza o tym, że były fałszowane dokumenty w przypadku tej konkretnej kamienicy była od 2007 roku. Prezydentem była wówczas Hanna Gronkiewicz-Waltz. I ta komisja weryfikacyjna podejmując taką decyzję jak ta, przywraca po prostu elementarne poczucie sprawiedliwości w społeczeństwie i przywraca normalne funkcjonowanie państwa. Państwo przestało być teoretyczne. Państwo w poprzednich latach było rzeczywiście państwem teoretycznym, tak jak to jeden z polityków Platformy określił i w ogóle mu to nie przeszkadzało. Czyli po prostu nie służyło ludziom i w takich ewidentnych i krzyczących o pomstę do nieba aktach niesprawiedliwości było kompletnie nieczynne. Teraz to poczucie sprawiedliwości przywracamy. Ci, którzy nie, w sposób nieuprawniony, niesprawiedliwy zarobili potężne pieniądze na tej reprywatyzacji, mają te pieniądze oddać, a fundusz z tych pieniędzy będzie przeznaczony na tych pokrzywdzonych, którzy z tej kamienicy byli wyrzuceni. Andrzej Halicki. Kiedy pan minister Sellin przywołuje nazwisko świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to trzeba powiedzieć, że właśnie za jego czasów nie tylko nie zwracano prawowitym mieszkańcom ich domów, ale nawet próbowano wyeksmitować 16 tysięcy rodzin z domów, w których mieszkali, w których nie zniszczyła wojna i których Bierut nie zabrał. Tych 16 tysięcy rodzin miało być wyeksmitowanych z ich prawowitych domów. Tak działał Lech Kaczyński. Nie sądzę, że to była zresztą jego decyzja, raczej urzędników, którzy w swojej ślepocie taki ruch wykonali. To są ruchy warszawskie. Te 30 natomiast adresów, o których pan mówi, a w ogóle kilkaset, to są te adresy, które należy bardzo mocno sprawdzać, dlatego że w Warszawie, wykorzystując lukę prawną, czyli brak ustawy, zaczęła działać, i to trzeba powiedzieć, mafia prawniczo-urzędnica, która wykorzystując brak ustawy, rzeczywiście cenne adresy i kamienice w Warszawie próbowała dla siebie przejąć. A wracając do Noakowskiego 16, czy to jest sprawiedliwe? Jeżeli mówi pan o liczbach Hanny Gronkiewicz-Waltz, czyli właśnie przywracaniu sprawiedliwości, to 3 czy 4 tysiące adresów z tych, których wymieniłem wcześniej, z tych 16 tysięcy, rzeczywiście dzisiaj potwierdzona jest własność prawowita rodzin, które mieszkają w swoim własnym, a nie zabranym przez komunistów mieniu. Jeżeli mówimy o zastopowaniu działań mafii, Warszawa współpracuje ze wszystkimi służbami i prokuratorami. Tych postępowań jest kilkaset. Jeżeli chodzi o komisję, ma charakter bolszewicki, bo można powiedzieć, że to jest taki sąd ludowy. No, widać wyraźnie po doborze... Dobrze, ale czy to słuszne, czy niesłuszne? Po doborze decyzja. Tych świadków. Świadkiem jedynym był Andrzej Walc. Decyzja będzie na pewno przedmiotem oceny sądu, więc zobaczymy, jaka ta decyzja będzie. Dotychczas komisja weryfikacyjna przegrała z Hanną Gronkiewicz-Walc 3 czy 4-krotnie, jeżeli chodzi o wydawane swoje decyzje. Z punktu widzenia pana poczucia sprawiedliwości, czy to jest decyzja słuszna? Jeżeli decyzja będzie prawowita, czyli potwierdzona decyzją sądu, to na pewno ten wyrok musi być wykonany. Jeżeli chodzi o dokumenty te z 45 roku, potwierdził rzeczywiście sąd, że miało miejsce fałszerstwo, tak? No bo to jest też wiedza znana. Jeżeli chodzi o Hannę Gronkiewicz-Walc jako prezydenta, bo przypomnijmy, to są decyzje rzeczywiście urzędników z 2003 roku, to chciałbym widzieć przed komisją weryfikacyjną pana Sasina, pana Błaszczaka czy pana Zielińskiego i przede wszystkim ukaranie winy tych urzędników, jeżeli rzeczywiście komisja ocenia, że to była błędna decyzja urzędnicza. No to urzędnicy powinni być nacenzurowani, a nie osoby trzecie. Monika Rosa, Nowoczesna. Po pierwsze, odpowiedzialność za całą sytuację spoczywa na wszystkich, którzy do tej pory sprawowali władzę. Bo brak ustawy i ta mafia, o której pan poseł Halicki mówił, to jest kwestia braku ustawy, która jakby nie została... Bo to trzeba było mieć trochę odwagi po prostu. Decyzji. Bo nikt nie poczułby się usatysfakcjonowany taką ustawą. Ale trzeba było po prostu ją uchwalić. Drugim elementem jest to, że z pewnością o wiele łatwiej dochodziłoby się do sprawiedliwości, nie budziłaby wątpliwości, gdyby nie cyrk, jaką jest komisja weryfikacyjna, gdyby nie cyrk, który organizuje pan minister Jaki, gdyby nie cyrk na przesłuchaniach i gdyby nie wątpliwości prawne co do w ogóle powołania tej komisji. A w tym cyrku występuje Paweł Rabiej? Występują wszyscy przedstawiciele opozycji, oczywiście, że tak. Ale jakby jesteśmy też tam po to, żeby trochę umniejszać to wariactwo, które tam się dzieje. I trzecim elementem ale jest... Pan minister Rabiej głosuje właśnie tak jak większość. To nie jest jakieś wotum separatum. Trzecim punktem jest to, że cała sytuacja już stricte wokół Hanny Gronkiewicz-Walc czy budzi ogromne wątpliwości. Bo jakby będąc prezydentem miasta, powinno się mieć na szczególnym uważaniu swoje kwestie jakby prywatne i majątkowe. I jeśli są wątpliwości co do jakby posiadanej kamienicy, czy też części kamienicy, jeśli sprzedaje się później tą kamienicę osobom, które czyszczą tą kamienicę, jeśli lokatorzy, którzy są usuwani z tej kamienicy, zgłaszają to do prezydenta już wówczas funkcjonującego, to oczywiście budzi ogromne kontrowersje. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której można być obojętny wobec czegoś takiego. I tutaj błąd został popełniony. Czy świadomie, czy ze względu na pewną obojętność, no obok tego nie można przejść po prostu w zwykły sposób i powiedzieć, stało się. Jeśli rzeczywiście ta decyzja komisji będzie potwierdzona, no to trzeba będzie ją wykonać. Piotr Apel? Ja liczę na to, że poza zwrotem majątku osoby winne, urzędnicy zostaną ukarani, i to surowo ukarani, bo pan poseł mówi o mafii urzędniczo prawniczej, to ja bym dodał jeszcze politycznej, bo przez 20 parę lat nie było ustawy, której już było spełnione, ale też nie było żadnej woli politycznej, by tą sprawę wyjaśniać w innym kontekście niż politycznym. Znaczy do tej pory, jeżeli ktokolwiek dotyka reprywatyzacji, to tylko po to, żeby uderzyć przeciwnika politycznego, a ponieważ wszyscy są winni, to jest dla wszystkich bardzo wygodne narzędzie. Potrzebna jest, zdaniem Kukiz 15, komisja śledcza. No, ale przypominam, komisja śledcza weto w sprawie ustawy. Tak, 3 razy przeszła całą procedurę. Tak, no, czy ta ustawa była wetowana przez prezydenta Kwaśniewskiego i przez... Tutaj problemów jest bardzo dużo i dlatego potrzebna jest komisja śledcza zdaniem Kukiz 15, która wyjaśni parasol polityczny, który nad całą sprawą był. Parasol polityczny, który doprowadził do sytuacji, w której nie było ustawy reprywatyzacyjnej, nie było przygotowanej ustawy porządkującej tą patologię, która działa się nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach, bo to też warto powiedzieć, że problem nieuczciwie odzyskiwanych kamienic to jest problem wielu, wielu miast i warto o tym mówić i warto o tym pamiętać. Komisja Weryfikacyjna zajmuje się tylko Warszawą, bo tu akurat być może jest wygodnie, ale też robi to w sposób niesystematyczny. Znaczy, dobrze jest, ale jeżeli to jest tylko kilka kilkanaście kamienic w perspektywie roku, no to jest stanowczo za mało, bo tych problemów jest znacznie, znacznie więcej. Tych nieuczciwych reprywatyzacji jest w perspektywie całej Polski, myślę, że kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy. I tymi rzeczami trzeba się zająć, raz od strony politycznej komisją śledczą, dwa od strony prokuratorskiej. Liczę, że ten dwa lata już zreformowana prokuratura, tak przynajmniej Prawo i Sprawiedliwość mówiła, zajmie się wreszcie tymi przestępcami i zacznie jakiekolwiek wnioski przeciwko urzędnikom, którzy doprowadzili do tego wysyłać i ludzie zaczną winni trafiać do więzienia, czy trafiać przynajmniej pod sąd. Krzysztof Łapiński. Decyzja sprawiedliwa? Padają takie określenia na działalność Komisji Bolszewiacyk. A czym było to, co się działo przez ostatnie naście lat przy tej dzikiej prywatyzacji? Czy tam dochowywano standardów i zasad demokratycznego państwa prawa? To właśnie bolszewią było wyrzucanie ludzi na bruk. Często ludzi, którzy mieszkali w tych mieszkaniach po 30-40 lat. Często ludzi starszych, schorowanych. To właśnie była Bolszewia. I nikt nad tym w Warszawie nie panował. I tu jest oczywiście jeden aspekt tej mafii urzędniczo, adwokackiej, jeszcze plus jakichś tam kilku cwaniaków, szemranych biznesmenów. I polityków. Jest odpowiedzialność też polityczna. No przecież przez ileś lat pani prezydent Gonkiewicz-Waltz osobiście nadzorowała te biuro, które się tym zajmowało. Osobiście. W pewnym, chyba nie pamiętam, czy to był 2009 czy 2010 rok, ale to wypłynęło też w czasie prac komisji weryfikacyjnej, że pani Gonkiewicz-Waltz przejęła osobisty nadzór, nie żaden inny wiceprezydent, tylko ona. Natomiast tu też jest jeszcze inna sprawa. No, często się mówi właśnie o zasadach demokratycznego państwa prawa, konstytucji, no ale ja nic nie słyszałem, żeby w ramach norm konstytucyjnych czy demokratycznego państwa prawa mieściła się taka sytuacja, że ktoś ma świadomość, że kiedyś na podstawie fałszerstwa jacyś szmalcownicy wyłudzili kamienicę, ale że to było 40 czy 50 lat temu, to dzisiaj nie pamiętamy o tym, ale pieniądze to chętnie przytulimy z tego tytułu. No przecież chyba wszyscy już wiemy, że świadomość tych osób, bo to przecież grono kilkunastu osób uzyskało pieniądze z tej kamienicy. Świadomość, że tą kamienicę ich tam przodkowie uzyskali kilkadziesiąt lat temu i mieli wiedzę, że doszło do fałszerstwa, była. To nie było tak, że tutaj nie było, nie wiadomo, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat temu. Było. I tu jest właśnie też ten aspekt, który oczywiście można wszystko zrzucać na urzędników tego, prezydenta tamtego, ale tutaj nie było tak, że ktoś jakby w dobrej wierze przejmował. No raczej chyba przymykał oczy na to, co się stało kilkadziesiąt lat temu, na tą sytuację. I teraz są tego konsekwencje. Ale pamiętajmy, że to jest ta kamienica, czy ten przypadek, to jest tylko jeden setek, czy nawet może i niestety tysięcy przypadków w Warszawie i w innych miastach, i tym dobrze się zajmuje komisja, ale też się zajmuje prokuratura, zajmuje się CBA. Jest już parę osób, już jest i w aresztach. I mamy nadzieję, że po pierwsze zostanie przywrócone elementarne poczucie sprawiedliwości, winni zostaną ukarani, a tam, gdzie jest to możliwe, szkoda będzie naprawiona. Pan profesor koniecznie chciał coś dodać, tylko proszę... Nie, jedno zdanie tylko. Tylko na proszę, temat... żeby to było takie zdanie, które nie będzie powodowało kolejnych polemik. Więc ponieważ wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że brak prawa powoduje mętną wodę, jeszcze raz apeluję o to, że od dwóch lat leżąca w szufladzie ustawa o reprywatyzacji i warszawskim rozdziale, tak jest, związanym z dekretem Bieruta, bo nigdzie indziej w Polsce nie ma sytuacji oderwanych od ziemi, od hipoteki domów, budynków, wymaga jak najszybszego uchwalenia. I nie zasłaniajcie się tym, że trzeba na Srebrnej budynek za pół miliarda wybudować, bo tam też są leszczenia. Nie, ustawa jest niezbędna. Zła wola trzymania tej ustawy w szufladzie uniemożliwia rozwiązanie problemu od strony prawnej Warszawy. A to jest dobra ustawa, to tylko Kukiz. Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, a ogłosił swoją decyzję w dniu, kiedy Unia uruchomiła wobec Polski artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej. I tu na razie... Co? W środę? W środę chyba, a nie w czwartek, tak? Podpisał w czwartek ustawy, a w środę ogłosił. W środę podpisał. Tak? No dobrze. Według mojej wiedzy w środę ogłoszone, w środę podpisane. No dobrze. Najpierw ogłosił, a później podpisał wieczorem, tak? No, dobrze, wszystko jedno. No, czy to jest ważne, Nie wiem, czy podpisał i wyszedł na konferencję, czy po konferencji wrócił i podpisał. Najpierw była informacja, że ogłosił, że podpisuje, później była informacja, że podpisał. Dobrze, ale w każdym razie, czy to była zbieżność przypadkowa, że to właśnie było po decyzji? prezydent zgłosił swoje ustawy już kilka miesięcy temu. Nie wiem, czy Komisja Europejska śledziła tok prac parlamentarnych i nie wiem, czy się wpisywała w te decyzje prezydenta, ale prezydent po przeanalizowaniu tych ustaw stwierdził, że te ustawy są zgodne z jego wolą, natomiast kalendarz tak się układał, że następnego dnia prezydent był u polskich żołnierzy w Kuwejcie, teraz za chwilę są święta i to był taki dobry moment, żeby podpisać, żeby też nie było uciąć wszelkie spekulacje w kraju, czy podpisze, czy nie podpisze, czy będzie weto. Skoro prezydent ocenił, że to są jego ustawy i one nie zostały wypaczone, została zachowana jego wola i w tych najważniejszych sprawach, to po prostu podpisał. A pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf ostro skrytykowała zmiany, które zostały w wyniku tych ustaw wprowadzone. Nikomu nie wolno niszczyć struktur konstytucyjnych organów prawa, tak postępuje tylko okupant. Napisała w oświadczeniu Jarosław Kalinowski. Napisała i podpisała, tak? Czy tylko napisała, nie podpisała, bo to... Chyba podpisała, nie wiem. Ale kiedy, we czwartek? No nie, bo... Demonstrowała, nie była demonstracja. No już jest panią prezes, mamy tam. Oświadczenie to oświadczenie. To nie proszę był bardzo. Kalinowski. Nie. Przepraszam, wybacz. Teraz będzie, proszę bardzo. Dyskusja na temat tego, czy w Polsce łamana jest konstytucja, czy łamane są fundamentalne standardy strój podziału władzy, no trwa każdego dnia już od ponad roku. Myślę, że przeciętny Polak jest bardzo już zmęczony tego typu dyskusją. No problem niestety jest. Jest artykuł 7 uruchomiony przez Komisję Europejską. No i też od tego momentu codziennie słyszę, że winnymi tego postępowania wobec Polski są donosiciele. I ja powiem, że nie podobało mi się zachowanie koleżanek, kolegów z Platformy Obywatelskiej, posłów z tego samego klubu, w którym jestem, że zachowali się niezgodnie z dyscypliną własnego klubu. No tłumaczą się tym zagrożeniem praworządności w Polsce, ale ja uważam, że jeżeli już o donosicielstwie mówimy, no to trzeba mówić tak po całości. 3 lata temu... Teraz mówiliśmy, ja pytałam o to, czy prezydent, czy Prawo i Sprawiedliwość postąpił jak okupant. Trzy lata temu poseł jeszcze wtedy, Andrzej Duda, poseł Zbigniew Ziobro i wszyscy inni posłowie w Parlamencie Europejskim z Prawa i Sprawiedliwości podpisali się pod własnym projektem rezolucji o tym, że w Polsce łamane są zasady praworządności, że sfałszowano w Polsce wybory. To jest skandaliczne, że takie rzeczy się niestworzone, w ogóle niepotwierdzone. Dzisiaj prokurator generalny po 2 latach nie przedstawił żadnego dowodu na to. Panie pośle, o tym rozmawialiśmy już wielokrotnie i ta sprawa była przywoływana. Ale ja teraz nie pytałam o zachowanie i głosowanie posłów Platformy, tylko pytałam o oświadczenie i o artykuł 7. Mówimy o tej dyskusji wokół łamania fundamentalnych zasad państwa prawa, ale dla mnie nie mniejszym skandalem też jest głosowanie październikowe posłów PiSu za tym, żeby zmniejszyć w Polsce nakłady na wspólną politykę rolną i politykę spójności. To też wszyscy posłowie PiSu zrobili. To jest dopiero skandal. Natomiast pani Gersdorf odchodzi. Odchodzi i odchodząc wydała bardzo ostre oświadczenie. No, wyraziła swoje zdanie, co myśli o tym, co się w Polsce dzieje. Ja bym dołożył do tego jeszcze Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w proporcjach, głosując demokratycznie, w proporcjach mniej więcej takich jak 27:1, podjął tą uchwałę, list do prezydenta, żeby nie podpisywał czegoś, co łamie trójpodział władzy, czyli ten list skierowano do własnego absolwenta. A co nam grozi, jeśli chodzi o Komisję Europejską, która rozpoczęła procedurę? Procedura jest bardzo długa. Jeżeli tam poszczególne procedury będą przechodziły, trafi to do Rady i tam, gdzie liderzy państw będą głosować, tam obowiązuje jednomyślność. No i słyszymy premiera Orbana, który zapowiedział swoje weto, czyli tutaj żadne sankcje nam nie grożą. Ale ja już mówiłem kiedyś w tym studiu, że za chwilę będziemy dyskutować o kolejnym budżecie, a tam się coraz częściej mówi o klauzuli warunkowości dostępu do środków unijnych. Warunkowości to tak miałoby wyglądać, że to Trybunał Europejski miałby decydować o tym, czy ktoś naruszył zasady praworządności, czy nie. Jak naruszył, to nie będzie dostępu do środków z budżetu Unii Europejskiej. I to jest katastrofa, ale nie tylko o pieniądzach mówmy. To jest polityczna, katastrofa dla Polski. Naprawdę to jest taki kurs na kolizję z Unią Europejską. Oczywiście dzisiaj politycy PiSu mówią, że z Unii nie będą Polski wyprowadzać, ale flagi już dawno wyprowadzili. Ja panu ust nie zamykam, ale już patrzę koniec. Na zegar. Flagi już dawno wyprowadzili, wartości unijnych się pozbyli z Polski, czyli w następnej kadencji, jeżeli będą rządzić, będą wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej. Jarosław Sellin. Kiedyś się chętnie z panem posłem umówię na seminaryjną dyskusję na temat tego, jak pan rozumie wartości europejskie, ale to inny temat. No zupełnie inaczej niż pan. Wypowiedź, a to ciekawe. Wypowiedź, że już pan wie, wypowiedź pani sędzi Gerzerf jest dowodem na to, że wymiana na szczytach władzy sędziowskiej w Polsce jest absolutnie niezbędna, bo my mamy do czynienia z sędziami na szczytach władzy sędziowskiej, mieliśmy do czynienia i jeszcze mamy bardzo takich aktywnych politycznie, chodzących na manifestacje, przemawiających na tych manifestacjach, chodzących na narady partyjne do czołowego klubu opozycyjnego, do ich siedziby. I teraz jeszcze ta wypowiedź o rzekomych okupantach, którzy w Polsce rządzą. Dowód na to, że coś się bardzo niedobrego na szczytach władzy sędziowskiej dzieje i te zmiany też są potrzebne, poza całością reformy wymiaru sprawiedliwości, bo nadal się będzie toczyć, jeśli chodzi zwłaszcza o procedury działań sądów, żeby przewlekłość postępowania sądowego była dużo, dużo mniejsza w Polsce. Natomiast decyzja Komisji Europejskiej oczywiście jest po pierwsze efektem dużych wysiłków. Rzeczywiście pan poseł przed chwilą użył pojęcia donosicielstwo. Ja chciałem innego pojęcia użyć, ale wysiłków totalnej opozycji, żeby jeździć na wyprzódki i opowiadać o tym, jak interpretować reformy, które się dokonują w Polsce swoim przyjaciołom politycznym na Zachodzie, którzy dzisiaj w sensie politycznym dominują. I to jest suflowane przez również europosłów Platformy Obywatelskiej. I to głosowanie również o tym świadczy, że już tak daleko się w tej zapiekłości zapędzili, że część europosłów Platformy Obywatelskiej głosowała w istocie za czym? Głosowała za odebraniem Polsce suwerenności, bo ten akt, za którym oni zagłosowali, to sześcioro europosłów, na samym końcu tej drogi, którą tam zaproponowano w tym dokumencie, jest odebranie Polsce suwerenności poprzez odebranie głosów, prawa głosów w Unii Europejskiej i wykonywanie poleceń sił zewnętrznych na temat tego, co się w Polsce ma dziać. To jest tak naprawdę głosowanie za odebraniem Polsce suwerenności. I to jest efekt tego jeżdżenia na wyprzódki przez dwa lata z zachęcaniem do tego typu działań. Oczywiście ten spór Polska wygra, bo nie będzie konsekwencji, jest tylko zła krew niepotrzebnie stworzona. Są fałszywe interpretacje polskich reform i żadnych wymiernych strat Polska z powodu tej agresji części Komisji Europejskiej nie poniesie. Już widzę, że nie zdążymy dzisiaj porozmawiać o ordynacji, bo państwo mówią dłużej niż myślałam, że będą mówić. A kolędy nie odpuszczę. Proszę bardzo, Andrzej Halicki. A to szkoda, bo grozi nam fałszowanie wyborów i to jest ale rzeczywiście... Ale z powodu kolędy? Nie, z powodu ordynacji. Dobrze, ale to pan zmienia temat na ordynację? Nie, bo chciałem, nie zmieniam, żeby pan powiedział. Bo zagalopował się pan minister Sellin. Nie tylko się zagalopował, jeszcze do tego mówi nieprawdę. Artykuł 7 po pierwsze dotyczy politycznej odpowiedzialności i jeżeli są instytucje i są zasady i na coś wspólnota pozwala, a na coś nie, to nie pozwala między innymi na to, żeby rząd tworzył sobie sytuację bezkarności i interweniuje wtedy, kiedy musi w interesie obywateli, a więc w interesie Polski i w interesie Polaków uruchamia artykuł 7, który oznacza, i proszę nie wierzyć, że ktokolwiek zablokuje tę procedurę, bo dzisiaj właściwie nie ma na to ani klimatu, ani możliwości, weryfikacji tych działań uzurpatorskich. Nie używałbym słowa okupant, jak pani sędzia Gerzdorf. Gdyby to słowo zamienić na uzurpacja, można powiedzieć, że cała dalsza treść byłaby logiczna i zasadna. Słowo uzurpacja jest bliskie temu, o czym myślała pani sędzia, ale rzeczywiście inaczej brzmi. A dlaczego artykuł 7 i dlaczego te konsekwencje? Dlatego, że jeżeli się fauluje, to się dostaje żółtą kartkę. To jest żółta kartka. 22 głosy na pewno będą, by monitoring tej procedury przeprowadzić, a jeżeli chodzi o finalną decyzję pozbawienia głosu na Radzie Europejskiej, to de facto to się stało. No ze szczytu premier Morawiecki wyjechał, tak? Jak negocjuje, jak rozmawia, jak prowadzi ten dialog, jeżeli podczas pierwszej obecności on sam siebie wyprowadził z Unii. I co, oddał głos Węgrom, żeby Węgrzy za nas decydowali w sprawie Brexitu, to kompromitacja. To jest skandal. To jest dopiero brak suwerenności i brak samodzielności i brak podmiotowości, żeby oddać losy Polaków w czyjeś inne ręce. No błagam, panie ministrze Sellin, trochę rozsądku. Błaga, jeżeli jesteśmy tacy mocni i tacy wpływowi w świecie, to wykorzystajcie nas, nasze doświadczenie, naszą pozycję do tego. O nie. Nie wasz, no tak. Wasze doświadczenie. Bo, wasze doświadczenie poznaliśmy w czasie głosowania w parlamencie europejskim. Bo pan woli tupać i być hardym, tylko trzeba mądrości trochę. Tak, tak. Mądrości. Waszą mądrość poznaliśmy z 8 lat. Rozumu, bo działacie wbrew interesowi Polski i Polaków. Dajcie powiedzieć pani Monice Rosie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To jest tak jakby, bo PiS napisał wniosek do Komisji Europejskiej, taki mówiący, że no, nie będziemy, zniszczymy Trybunał Konstytucyjny, sądy powszechne, oddamy władzę ministra Ziobro, Krajową Radę Sądownictwa zrobimy polityczną, Sąd Najwyższy skrócimy kadencję. I dziwi się, że Komisja Europejska odpowiedziała, uruchamiając artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej. Jak się zapisujemy do pewnej wspólnoty wartości i te wartości są wyrażone konkretnie w traktacie i mówią między innymi o poszanowaniu prawa, o rządach prawa, o demokracji, to dlaczego się państwo dziwią, że komisja reaguje? Jesteśmy częścią wspólnoty. I tak samo jak się wspólnotą w Polsce. Jeśli na przykład panu ministrowi dom obok widziałby pan, że dzieje się coś złego w rodzinie, to pan też zareaguje. I tak samo Komisja Europejska zareagowała, kiedy dzieje się źle w jednym z państw Unii Europejskiej. Problem polega na tym, że te konsekwencje i polityczne, i ewentualnie finansowe, jeśli będziemy negocjować przyszły budżet Unii Europejskiej, dotkną Polaków. Bo to, że państwo będą udawali, że to jest jakieś wstawanie z kolan, że to jest walka o suwerenność, którą zupełnie chyba źle rozumiecie, no to jest wasza narracja polityczna, jest jakaś śmieszna propaganda robiona w telewizji publicznej. Ale realne konsekwencje dotkną nas wszystkich to na lata. I to nie jest tylko kwestia finansowania. To jest kwestia tego, że po prostu będziemy samotni. A samotny kraj w tym zglobalizowanym świecie silnych gospodarek będzie po prostu słaby i bezbronny. Ja mam troszkę inne zdanie niż pani poseł, bo uważam, że Komisja Europejska nie działa tak, że cokolwiek się dzieje w którymkolwiek z krajów i atakuje, bo mamy masę przykładów, że Unia Europejska czy Komisja Europejska siedzi cicho. Na przykład kwestie rekordowego budżetu. Ale minister Waszczykowski zaprosił Komisję Wenecką, więc jakby rozpoczął ten proces. Ale to jest kwestia budżetu we Francji, kiedy jest ten rekordowy deficyt budżetowy we Francji. Nikt z Komisji tego nie rusza. Jest kwestia niemieckiej energetyki, która idzie w bardzo złym kierunku, nikt tego nie robi, nie rusza. Komisja Europejska... To poprawmy tę unię i mechanizmy. Tak, oczywiście, tylko że to, że Komisja dotyka Polski, problemu Polski, jest wypadkową dwóch zdarzeń. Z jednej strony pewnego takiego zaangażowania politycznego, które pojawia się u nas wewnątrz i wypływa na Unię Europejską, czy takiej retoryki, bardzo ostrej retoryki o okupantach i tego typu, a z drugiej strony bardzo poważnej słabości dyplomatycznej, jaka jest Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy tak beznadziejnego ministra spraw zagranicznych nie mieliśmy do tej pory. Przez 2 lata nie byliśmy w stanie znaleźć nawet jednego realnego sojusznika, który by pomógł nam przeciwko temu, żebyśmy stali się tym chłopcem do bicia Unii Europejskiej. Znaczy w Unii Europejskiej jest dużo problemów, a my jesteśmy bardzo wygodni, bo absolutnie nie się temu poddajemy, absolutnie nie jesteśmy się nie stawiamy. No teraz Viktor Orbán zaczął nas bronić. No tak, głośno. Ale to tak tylko jego, retoryka. To jest tylko retoryka, bo do tej pory... Semjen Żolt. To jest do tej pory mieliśmy... Słyszałam Orbana. Putina. Znaczy to jest trochę niewiarygodne, bo już poza słowami węgierskimi... No dobrze, to była dygresja. To ile mieliśmy realnego wsparcia. Jak nie byliśmy w stanie nawet znaleźć sojuszników w zakresie pracowników delegowanych, to o czym my w ogóle mówimy? O czym mówimy? O jakiej dyplomacji? O jakim stawianiu z kolan? Jesteśmy po prostu absolutnie schowani w dziurze, w dziupli, w ogóle w jakimś miejscu, gdzie nie chcemy wychylić czoła i przeciwstawić się, czy w ogóle zaprezentować swoje stanowisko w Unii Europejskiej. Pan poseł mówi o tym, że posłowie Platformy Obywatelskiej jeżdżą po Europie i opowiadają swoje interpretacje. To dlaczego po europosłowie Prawa i Sprawiedliwości nie jeżdżą i nie wożą interpelacji? Może warto byłoby zaangażować nasze placówki dyplomatyczne, naszych europosłów, po to, by przedstawiali tą wersję, którą proponuje rząd. Może to by przyniosło jakikolwiek efekt. Czy prezydent pomoże w uzyskaniu sojuszników przed głosowaniami w Radzie Europejskiej? Prezydent zawsze i wszędzie będzie wspierał polski rząd, polskie władze na arenie międzynarodowej i w tej sytuacji oczywiście też, bo ta decyzja, prezydent ma takie przeświadczenie, jest wyrazem hipokryzji Komisji Europejskiej, bo to już pan poseł przytoczył kilka faktów, które dotyczą innych krajów, gdzie też są naruszenia, czyli nie, naruszenia nawet często traktatów. No. A jeśli nie traktatów, to przynajmniej... Nie, spokojnie. Mamy przykłady na przykład Malty, gdzie ginie dziennikarka, która opisuje afery, które prowadzą do premiera tego kraju i nie ma żadnej reakcji. Pamiętajmy też, że Komisja Europejska... że Komisja Europejska jest naprawdę ciałem o bardzo nikłym stopniu demokratycznej legitymizacji. Jaką dzisiaj demokratyczną legitymację ma Frans Timmermans, członek partii socjalistycznej, czy socjalista holenderski, którego partia poniosła sromotną klęskę w wyborach w Holandii. Jaką legitymację demokratyczną ma pani komisarz Bieńkowska, której partia też przegrała? I kogo dzisiaj pani Elżbieta Bieńkowska reprezentuje? Przecież partia Platforma Obywatelska, która dzięki której, czy dzięki rządowi, której pani jest polskim komisarzem. Jest komisarzem, ja to kończę. Nie kakofonia. Może śledzika, może... Dokończę, jest komisarzem mianowanym przez poprzedni rząd, który przegrał wybory. Proszę państwa, przepraszam. Więc gdyby ta komisja miała mieć taką demokratyczną legitymizację, to powinno być tak, że jeśli komisarz jest delegowany przez jakiś rząd i ten rząd potem traci władzę, to jest możliwość jego wymienienia. Więc mówię, że przede wszystkim jest to też problem, że decyzja zapadła na poziomie europejskiej biurokracji, ludzi, którzy mają naprawdę niewielką styczność z tym, co się dzieje w poszczególnych krajach i jest objawem pewnej histerii. Pewnej histerii. Komisja Europejska nie reprezentuje rządu. Dokładnie. Pośle, chciał Ja nie powiedziałem, że to nie zmienia faktu, że jest legitymacja, czy legitymizacja demokratyczna bardzo nikła komisji. Na koniec chciałam państwa zapytać i proszę, każdy z państwa ma pół minuty najwyżej, ponieważ jeszcze musimy zaśpiewać kawałek kolędy. I będę po pół minucie przerywać. O ordynację wyborczą. Senat wprowadził bardzo istotne poprawki, ale zostały pewne rzeczy, które się nie podobają opozycji. Jarosław Kalinowski, co się nie podoba? Powrót do jednomandatowych okręgów trzeba zapisać na plus i opozycji, i wszystkim ruchom samorządowym, które doprowadziły do tego wycofania. To jest tylko częściowy powrót. No do 20 tysięcy, to prawda. To, że nie komisarzy 400, tylko nadal gminy i rady powiatów i województw będą decydowały o okręgach, to bardzo dobrze. Natomiast pozostaje kwestia upolitycznienia Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego. Tak naprawdę prawdziwym komisarzem politycznym wyborczym będzie minister spraw wewnętrznych i administracji. To są najgorsze wzorce, jakie można sobie wyobrazić. Jarosław Sellin. Ta ordynacja zapewni większą transparentność i taką proobywatelskość tych wyborów i na pewno nie będzie już takiej sytuacji jak 3 lata temu, kiedy żyliśmy w poczuciu istotnego zafałszowania wyników wyborczych. No i bardzo się cieszę też z tej decyzji, że będzie dwukadencyjność władzy wykonawczej, tej wybieranej bezpośrednio, czyli wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, licząc od 18 roku i że wydłużono kadencję samorządów do 5 lat, także dobry prezydent, wójt czy burmistrz będzie miał szansę zamykać swój dorobek w takich 10-latkach i myślę, że to też będzie dla historyków łatwiejsze do opisywania. Do Sejmu trzeba. Andrzej Halicki. I Europarlamentu. I do rad może też. Proszę bardzo. Andrzej, bo to są te bzdury, które... Możliwość mazania po kartach, zamazywania krzyżyków czy innych znaków, bo już nawet nie wiadomo, co tam trzeba stawiać. Przekazanie tej drugiej komisji, która może się składać w ogóle tylko i wyłącznie z komitetów centralnych, czyli partii, to jest zaproszenie do fałszerstwa. To jest pozwolenie, to jest widać złą wolę w budowaniu tych zapisów. Bo nikt rozsądny nie daje takiej komisji, która liczyć ma głosy, pustych kart z tej komisji niewykorzystanych, z lokalu, w którym nie wykorzystano pozostałych kart. Zaproszenie do fałszerstwa. Znaczy nigdzie na świecie czegoś takiego nie ma, jeżeli pan minister Sellin z kamienną twarzą przeczytał pierwsze zdanie o transparentności, to sam ten proces czytania dowodzi, jak bardzo wiarygodny to komunikat. Przekroczył pan czas, Monika Rosa. Przepraszam. Sam procedowanie tego projektu ustawy, tak naprawdę ustrojowego, mówiącego o wyborach samorządowych, było skandaliczne. Setki poprawek, niezrozumienie zupełnie, nad czym głosują posłowie PiSu. Natomiast reguły wyborcze powinny mieć to do siebie, że są bardzo jasne i klarowne, po to, żeby wynik był niepewny. Natomiast tutaj mamy sytuację, w której mamy chaotyczne reguły teraz, chyba tylko i wyłącznie po to, żeby wynik był